Ey kavmim! Rabbinizden mağfiret dileyin. Sonra ona tevbe edin ki üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Kuvvetinize kuvvet katsın. Günahkar olarak yüz çevirmeyin.